بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المجادلة دا مدنی سورة دے نزول کی اوصل پینزم دے سورة المنافقون نروستو نازل شوئے دے ربطی دمخ کی صدا لے چمخ کی سورت کی ترغیب و جہاد و انفاق تا ودل ترات کئی پا اغا منافقان و مفسدان و باری چی کم غلط جرگے کئی غلط رسمنا کئی مخی سے یو ربط داری چی مخی سورت کی ترغیب و چاہتا جہاد و انفاق تا ندل تا رد کئی پا اغا منافقان و مفسدان و باری چی اغا بیزی جرگے کئی او دانی غلط رسمونه او رواجونه کئی دویم را بدلانه مخی ترغیب و انفاق تا ندل تا دا جماعت دا پارا قاعده بیانه او دعوه دا صورت اغا زجر دی منافقینو تا او رد کئی دا رسومات باطلو زجر منافقین تا رد رسومات باطلو حاصل دا صورت داره صورت کی دری مسئلی بیانیگی اول حکم دا زیهار بیانیگی یعنی رد کئی دا رسم باطل لکن مخ کی جاریت پا زمانه کی دا قانونو چرا خس به زیهارو کو دا خپل خل تشبیه به دا مور سورکلا او به به دا خد دا خپل مور پشانه گرنلا همیشه پا زن حرام گرنلا اللہ پا دا رسم بان رد کئی چرا خز همیشه حرام ندا کپارا ور کئی دا خز با تاسل حلالش دا زیهار داو این حرمت ابدی نرازی بلکی وقتی حرمت رازی نو یو حکم د زیهار بینیگی او دا دین مقصد رد دی پچا بانی پارا سن باطل دا جاهلیت بانی دویم مسئلہ دی صورت کی زجر دی منافقین لرا او دریم مسئلہ پا دیکی دی که دری قوانین بینیگی دی اصلاح دا پارا پا دیکی اصل که اصلاح دا منافقین مقصود دا اگر چه اصلاح دا مومنان و مسکیگی خود دری قوانین بینیگی دی اصلاح دا پارا او دا مجاہدین و مسلمانان دا منظم که دو دا پارا چند مسلمانانو جماعت سی دا منظمی او برابری دا صورت کی دری خبری دی یو حکم دا زیهار دویم زجر منافقینو تا او دریم دری قاعده دا اصلاح دا پارا او دانگی دا جماعت دا پارا او صورت کی علم ترالا پا دری کارا تراجی دا زجر دا پارا لکه اوم آیات که علم تر اللہ پا ذکر کئی علم تر ان اللہ یعلمو آتم که وی علم تر الاللزین او بیاد سوال لسم که وی چه علم تر الاللزین تولنو در دره کارتی علم تر اللہ پا درازی در زجر در پارا او دره کارتی یا ایوه اللزین امنو رازی در قاعدو در پارا لکه نهم آیات که وی یا ایوه اللزین آمنوا اذا تناجيتم فذلك هو قاعده بياني يونسم آيات كو يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم ذلك قاعده بياني دولسم كو يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فذلك هم قاعده بياني ندرج يا ايها الذين امنوا لقدرازي نهم كي لسم يورسم فنهم آيات كي يورسم ودولسم آيات كي حاصل دا شو چې درې ځل لفظ علم تر ذکر کوي د زورنې لپاره او درې ځل لفظ یا ایها الذین آمنوا ذکر کوي د څه لپاره د قاعدو لپاره د سورت امتیازات داری چې یو دې سورت کې مجادله د یو صحابي ذکر کوي دویم امتیاز یې داره دی که کپاره د زیهار بیانیږي دریم امتیاز یې داره دی که د جرګو قسمونه بیانیږي سلورم امتیاز یې داره چه بده که دری قاعده بیانیگی ده اصلاح ده پاره پینزم امتیاز داره چه ده که حزب الله و حزب الشیطان بیان کهی نلسم آیت که او دویشتم آیت که حزب الله چاہتا و حزب الشیطان چاہتا وی شپگم امتیاز داره چه ده سورت پا ار آیت که لفظ الله رازی دو شایتونه دی و لفظ دا اللہ پا که سلویخ کاره تراغله دو شایتونه دی او سلویخ کاره تیب که لفظ دا اللہ راغله نو هر آیات که لفظ دا اللہ اشتره دا دی صورت یا امتیاز دی او بل دی صورت سه شان نزول دی نو دی صورت دا شان نزول باره که علماء دا واقع بینه چه خوله بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنها خوله بنت حکیم متوی خوله بنت سالبه متوی جدی خاون او اوس ابن سامت رضی الله عنه دی سه جهار کو د جهار نه پجو تو وا زانا لو د نبی علیہ السلام نه تپوسو کو چې زما خاون زما سه جهار کو دی حکم سره نبی علیہ السلام وته ویل چې ته په حرام شوی دکا وقتی حکم بل نور آغا لزیار بارا کی نو دین بیل السلام تا پریادو کو چی این لی سویبیتن سغارا این زممتو الی جاو و این زممتم الیه زاو و جما وارا بچی دی که زید زن ساتم دلوگی تن دیران خرابی او که خاون تی اوالا کم دی خاون بربادی گی نبیل السلام چی نبی کم حکم ندیر آغا لی و بس زیاری کلو تا پی حرام شوی دی بین بیر احسان تا پریادو کو وی اشکو الاللہ افاقتی و وحدتی انزد پی امری جانن اللہ و پیدا که یا نبی اللہ وی زیان لا تا دخپلی لوگی پریاد کم دخپلی وازیوه دی پریاد کم او زمان دی مسئلہ که وی سوچو که اللہ می دین دا قربار که نبیر احسان تا وی عائشه رضی اللہ عنها وی ما دا نبیر احسان سر ببارک وینزا یو طرف می وینزا و بل طرف می ولا انزد سر بده که پا نبی علیه السلام بانی وحی شروع شو او دایتون رال چه بده که دی زهار حکم بیان شو اللہ دا مسنر اولی گلا چه کل یو سره دی خپلی خسر دی زهار وکی لکه یو سره خستوی انتی علیه که زهر امی نو دی حکم سره حکم اداره چه دا سره با کپاره ورکی او چه کپاره ورکلا نو بیا بولا داخل حلال شی جاہلیت کے بے ہمیشہ دا پارا بے حرام گرن دا اللہ پا دی رسم ردو کو چی نا ہمیشہ دا پارا حرام ندا کپارا باور کدی کپارا نرو سب داخل بے سب شی حلال بشی نو دی تسوی زیارو تبی دیکی چی واقع کی راجی عمر انہو پا خپل خلافات پا دور کی پا خربانی سورو برگری وسو دا خوله را جنها مره هنو دیر ساعت و دراو نسیتون یو تا وکلا نو چاوتو چه ممین تا دی بودای ستون ساعت و دریدی اگویل که طول و رزدی و دراوالا یعنی طول و رزد و دریده ما دکه دا اغا زنانه دا چه نتنا دا دی اواد دو اسمان نو نبرا او دی قسم یالله و قول اللتی نزه بدل تا دی خبر تیل غاک نگدم مره هنو تا دیر سیتون یو وکلا مره هنو تا دیر ساعت و درید او پا دی وجه سوده چه اللہ تعالی دا دی خبر دا اسمان نو ندا پاس او دی قسمی اللہ قول لطی تو جادلو که پی زوجی ها دی وجه نا عشر جنها و چه اللہ نشنا او ری دل که دکه دی خوالی چه نبیس هم سخبری وی که ولی زنی خبری ماسمی نا او ری دلی او اللہ را بوجه دو اسمان ندا پاس دی خبری او دی نا قسمی اللہ تا سوار دا اللہ داول تمهید ذکر کئی دی حکم تا قسم اللہ تا سواد اللہ قول اللہ تی بینا دا غزنانا تو جا دلو که ساسا باس کئی پی زوجا بارد خاون کی و تاشتا کیو پریاد کئی لنہ اللہ پاکتا اللہ تی پریاد کاو دی بشو دو وجنا او دارنگی دی واجواری دو وجنا و اللہ اللہ پا یسمع اوری تحاور کو ما خبر استاس ادبارو اللہ استاس لاقمی خبری شکو دا اللہ اوری دلی نو نبی علیہ السلام خبر لري زرانه خبري الله ما واوري دي او تجادلو کنه مراسی خبري کو دي کتل تسوي تحاوركما مخ کی تجادلو کا ست تعبیر کو او دل تعبیر بس باندې کو تحاوركما س دینه معلومه شو جدال نه مراد خبري کولی جګړه نور نه وکړي خو لهجه کې لږ سختی کړي و لهجه سخت او خپه و د زناره د خپګان د وجه نه لهجه سخت و نو ځکه تعبیر په چا سو کو په جدال سو کو ان الله کین لا به سمین اوریدون کړي بس شو لیدون کړي الذین یظاهرون منکم من النساء ما هن امهاتهم په دې کې رد کوي په هغه طریقه د جاهلیت باندې د جاهلیت په رسم باندې درې طریقو نه رد کوي یو دا چې الله ویسره د ښه جهاد وکړي نو ما هن امهات دا دی میندې نه دي په دې مور کېږي نه یو سړی خپلې ښځې ته وي انت علیه که زهری امي یعنی د خپلې ښځې تشبیه د خپلې مور سه ورکړي یا د بلې محرمې ابدي سه ورکړي نو دې ته څه وایي دې ته زهار وایي والله زهار پوی نه پردی خزه داستا خزه ستا مورکی گینا لکه جهنیت کې به مور شان به غنل او دوی امر ته کې انه مهاتم الا الله ولدناه مستعب مور د تیز غورې دا نه مور نه ده دریم وای نه مله یقول منکر من القول وزور الله دا نه کار خبرې دی دا دروغ دی نو د جاهلیت په دې طریقې عادت وکړو په دې طریقو یو طریقه سما هن امهاتهم دوی من الله ولدناهم او دریم و انهم لا یقولن منکرا چه دا ناروا او دروغ خبره ده نناغ الذین آکسان یظاهرن چه زهار کوي منکم ستاسینا زهار کوي زهار چا ته وی معنا یې موږ وکړه زهار دې ته وی چې سړی د خپلې منکوهې تشبیه ورکړي له چا سره د یو محرمې سره یا مثلا سړی داسې وي انت علیه که زهری امي من کو ساسا من نسائن فل بیان سلام هن امهاتهم ندی دیو من دی ان امهاتهم ندی دیو من دی الا الله ما قد اغز ندی ولا نم شدی سی گولی دی و انه لا يقن يقين ذي خام خاوي منكر من القول الله وين ناكار دو وين ناروا خبر وزورا او دروغ و ان الله قن لا فلافون خام خاماتك ان كره او غپور بخون کرده که جاهلیت که چا زهار کلی وسی توبه او باسی نامخ که گناه بی اللہ سکی ما بکی والذین ایزاهرون من نسائیم ثم یعودون لما قالو فلیتونه که وس کفاره ده زهار ذکر کئی او حکم ده زهار ذکر کئی ده زهار حکم سره اللہ شرح خش زهار وکی نو کفاره باور کئی دا یو حکم دی خو کفاره درې قسمه ذکر کوي اول مریا زالول دی که مریا نه وي نو بیا دوه میاشتې پی در پی روژې نیول دي که د سړي د روژو وس نه کېده نو بیا به شپېته مسکینان له طعام ورکوي نو درې قسمه کفاره بیان شوه که یو سړی د خپلې ښځې زهار وکړي نو حکم یې دا دی چې دی به کفاره ورکوي او کفاره څو قسمه شوه درې قسمه والذین لا یسن یسوعن جهار کی دفر بیان سره بیا را گرجی لما قالوا من لنقض ما قالوا ما تولد اخت شدی ویری تا کم جهار چی کلی دا جهار ماتی پا تحریر رقبت ان بدو بانی زاد ولن مریری من قبل ایت ما سا مخیان چلا دوار کورواری وکی ذالکم دا کارتو عزون تاوسن نشیت کولشی بی پا دیوانی والله الله په یمه پاسه تامن تاسو کوي خبير خبردار دی فمن لم يجد بس يوم شهرين متتابعين من قبل اي تماس الله چا چې نه منده مری نه مری نه ملاویږي یا ملاویږي خدای اخستی نشي لکه زمون دې زمانه کې مری نه ملاویږي نه پس یوم شهرين د باندې روزه د دوه میاشتې په در په من قبل ان يتماس مخنه چې دوی کورواله وکي فمن لم يسفر چاچ وسي روجونه کيده فايتوام وسي تينه مسكينان په د باندې تو امر کول شي ته مسكينانو ته او ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ذالک دا د جهان نزان بچ کول او به کفاره ور کول دا سره پاره دی لتومن بالله تاسو ایمان لري په الله باندې د دین الله تعبیر په ایمان سره وکو زهار د خپل خپل سم کو وکو دی که به په دې ترتیب باندې سور کا کفاره ور کدا سره ایمان دی ان دې اعمال نه تعبیر په ایمان سره وکو د دین ادم معلومه شو چې اعمال دام په ایمان کې داخل دي و تلک حدود الله لا پوری دان نه کافرون عذاب دې درده اونکه ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم په دې کې تخویب ذکر کای دا هغه چا ده پاره چې د الله د حدودو خلاف کوي الله کوم احکام را لېږلي او دای خلاف وکي الله وی دی با الله ذلیل کوي د احکام شریع و خلاف کوي دی با الله ذلیل کوي روح المانی وی په دات کې سخت دمکی ده هغه بادشاهان او امیران د پاره چې هغه د حدود شریع و خلاف احکام جوړی هغه د قانون نوم بیګ دی لکر دی آیات مصداق چه زمان دی زمانی حکومتون یا حکمرانان دی چنن سبا سمرا حکومتون دی اغا دی شریعت خلاف احکام جوڑه یا اغای تنون دی چاگ دی دی قانون گری نالاوی دا خلق بززج لکوما این اللذین یحاد دون اللہ یقین اغا کسان چه اغا خلاف کوئی لاللہ دو رسول سمانا این اللہ و رسول چه کم احکام را لیگه دی اغه احکام پر دې دغه په زنور احکام جوړای لکه شریعت کې احکام معلوم دي یو سره قتل کې قصاص کیږي به یو سره زنا او کې دغه په رجم یې دوری دي یو سره شراب اوس کې دغه په دوری دي یو سره اغلا او کې لاس باندې کټ کیږي ډېر دي احکام څه کوي خلاف کوي مثال په تور باندې قاتل نه قصاص کوي د زانی د په رجم او دوری نه او یا دقرنگ شرابی دا پارسنی دوری نی دا غن نلاس کرد کول نی پا ملک داس یو نظام و قانون جوړ کی چاگی که بیا صرف جیلو نی یا صرف مالی جرمانی نو کوبیتو کما کوبیتن لذینا اللہ با دی زلیلکی لکسن چا اللہ مخکنی کافران ما زلیلکی دیو نو کوبیتو سیغا جمله خبریه را یا جمله دعایه را کوبیتو اللہ دی دی زلیلکی لکه څنګه چې الله مخکې نه ځل لکه اخیری دی ته نو با دیو نه روح المانی و چې دا کې سخت دم کېدل هغه حکمرانانو لپاره چې هغه د شریع احکام خلاف نور احکام جوړی او هغه تر قانون نوم دی وقد انزلنا لهم آیات بینات آیاتنا واضحه آیات بینات کار احکام دي کار احکام څنګه دي لکه مثال قاتل لقتل وکونه د قصاص کې دی شي زانی دی که شادی شده ای رجم دشی که غیر شادی شده ای دوری دی ورک لیش سل دوری دا سری آیات بینات دی یو سلی غلاوی که نو لاسی تی کارک لیشی دا سری آیات بینات دی اللہ احکار احکام میرا دیگری او دا بی دین احکار احکام پری دی لکن نس سبا پا مخدس مکر دا سی او زیان نشتا چپا آگه که ندی حدود تنپیز که گی پر طول دنیا کی ولوی زیان دسی نشتا پس اون ملکون دی و یو ملکی ولوی زیم داشتن شای که دی احکام خیل ساته لیکی نالای واضح احکام دی دا واضح احکام پری دی او دیب جنور احکام جوڑی ولی الکافرین اللہ کافرون نادا موحی نظار اس بکون که داوری دی دا اللہ دا دین توحینو کو ندی با اللہ سپکی یوم یبا شم اللہ پاورش اللہ برا پورده که ری طول فینبیم اللہ بخبرو که بیما اللہ سامیلو چی دی و کری دی اصواه الله را گر کرده دی عمل در الله پاک را گر کرده غیر الله در دی عمل و نسوه او دی گر کرده این مقصد داره الله تر دی در اعمال معلوم دی خود دی در خپل اعمال گر کرده این مقصد تا چه کم اعمال کرده در الله تا معلوم دی چه دار گناه دی کرده خستان گر شویده والله الله پا غلا کل شن پر یو شیوانی شهید گوانه حرم تر ان اللہ یعلم ما پی السماوات و ما پی الارضی د دین روس هغه لفظ د علم ذکر کوي د زجر لپاره. علم سره تنګوري هغه کسان تنګوري چې نه پوهیږي په آسمان دي چې هغه په آسمان نوځمه کې دي. د دې جملې مقصد دا دی چې د الله علم هر مکان ته شامل دی. ما یکون من نجوا د دې جملې مقصد دا دی چې د الله علم هر جرګې ته شامل دی. نو څه معنا د هر ځای کې د الله علم شته او هر جرګې د حالاتو هم الله سره خبر دی. ما یکون من نجوا الله نه جرګردري کسانو الا هو رابع مگر الله رئیس لورمی ولا خامسة إن الفنزو إلا وصالي ثم قال الله رأيش بقمي ولا أن من ذلك ون كم دلين ولا أكثر ون رجاتا إلا هو معهم قال الله لدي سري إلا هو معهم ما ناسلا مخي تير أشوى سورة حديد كي لديوين ابن عبدالبر رحمه الله تمهيد كي وي شو علماء الصحابة والتابعين الصحابة كرام وطابعين كي شكم علماء ناغه دیت معنا سجی کر کای هغه هو علی العرش و علم فی کل مکان دې مقصد داري الا هو معهم مقصد داري الله دې شری په اعتبار د علم باندې دا توجیه شو کای ابن عبدالبر دا ټول صحابه او تابعین توجیره و شویبی خو دې ته تاویل نه وای کما مخکې مونږ ویلو په اسماء او صفات کې تاویل کول ناروا دي خو چې کوم تاویل له سلفونه نقلی هغه ناروا نه دی و شویبی لکه مخکې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما موږ دا توجیه نقل کړل. امام احمد بن حنبل هم دا توجیه نقل کړل چې هو معکوم معنا سوا الله ستاسو سره دی په اعتبار د علم. نو دغه تعویل نه دی چې هغه کوم ناروا تعویل دی. د دې وجې نه ابراهیم التیمی رحمه الله وایي چې کانو یکرهون قول الرجل ان الله بكل مکان. سلفو به دا ټکی بد ګاڼه چې یو سړی وایي الله په هر ځای کې دی. او سليمان التيمي رحمه الله واذا سئلت ان الله لقلت في السماء فسو زمان دا سوال کوي چې الله شرط لري زمون چې الله اسمان نو کړي. دا امام زهبي رحمه الله نقوي الجهميه يقول ان الله في جميل امكنه د جهميه دا عقیده چې الله په ارزه کړي. نو دا عقیده فرقې سو الله د مخي دا خبره بار بار تیر شوې ده. امام احمد بن حنبل نشا دیت بارہ کی تپوس کو چل ما یکون من نجوا صلات الله و رابعهم چو سره دا وش الله زمون سره دی. دا خبر او کی وجکه چنا و د ار جرګی سے زور سرم او کی وسله دا خبر او کی چنا زمون سره دی. دی حکم سره ناول قط جهما دا سره د جهمیو نشو. دا وری هغه وجکه دیت اخیت داخل ګوری اول ته نګوری اول کې علم تر دا ان الله يعلم ما في السماوات اول کې الله د علم بیان دی. نو الا هو معهم کې مقصد سره علم دی. کله دا په اول کې چې علم بیان دی نو روسه کې مراد سره علم دی. او به ابن کثیر وای وي حقا غیر واحدین الاجماع على ان المراد بهذه الايه معيه علمه تعالى. په دې باندې ډېر علماء اجماع نقل کړی د سلفو چې دینه مراد معیت ته په اعتبار د علم باندې حاصل لري چې د ټولو سلف او صالحینو په دې اتفاق دی چې دا لفظ کوم ځای کې راشي هلته مراد معیت په اعتبار د چا سره د علم سره. هلته معیت په اعتبار د ذات یا مکان سره نه دی. او که سړی دا وایي چې الله په هر ځای کې دا عقیده د چا ده دا د جهمي یو عقیده ده. نو الا هو مگر الله دې سره دی په اعتبار د علم سره. انما کان هر چا ته چی دی ثم ينبئهم بما لا خبر کی دی ته بما عملوا پاو سه باندې چی دی کوي په ورځ قیامت باندې یقین الله په ار یو شی باندې پوهه دی. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم يعودون لما نهوا عنه دویم ځل الم تر الی په ذکر کوي او دام د څه لپاره دی د زجر لپاره دی. مخکې زجرو په ناکاره جرګو باندې چې الله وایي دا منافقان کومې جرګې کوي. الله وایي زه اوس هم زه دې جرګو نه خبر یم او الله وایي د قیامت پورې به زه دې خبر کړم یعنې سزا به ورکړم. الم تره دویم ځل الم تره له په ذکر کو دا هم د زجر لپاره دی او دا زجر دی له څلورو خبرو ورکوي. یو دا شم یعودون لیمان هو عنه ناروا جرگی و تراغر جی یعنی مقصد ناروا جرگی کئی لی دویم ایتنا جاونا بیل اسمی دو گنا جرگی کئی دریم ایزا جاو کا حی یو کا ناروا طریقہ سلام کئی بلو یقولن فی آن پوسی همزان گنانگار ام نگنی نو یو دا چلنا منکری دا بیزی جرگی مکوی او دی بدا بیزی جرگی کولی دریم دو گناہ جرگی بے کولی دریم دا سنت طریقی برابر سلام نکی او سلورم دا چی بے زان گنانگار ام نگری دوی کمون گنانگار وی نو لب دا عدل عذاب ولی نرا کئی نالام ترایت نگولا کاسان لجدی منشو دا جرگونا دا جسوکو دا یهود و منافقانو تفسیر قرطبی کی وی عبداللہ بن عباس انہو نقل کئی چه دی با جرگی شروع کدی او مومنان تا بے کتل و شاری بے کولی دا سی دی منافقت و بیدینی و سا جنگا بے نو خواست مسلمانان پریشان کول بے مقصدو زی پا زی بے سرون نیو بل تلیزی کلل او مسلمانان تا بے کتل و شاری بے مکولی مسلمانان خوالان دی پشکی وارتن چه دا سا جرگی که جمع خلاف سمن صوبہ جوڑی کسی کئی او اللہ دی جرگو نمان اگل چه دا پسیم جرگی مکولی او سم یعود نبی راگر جمع سنو چلی منشوان حردین و اتناجو نو جرگی کئی بیل اسمی پر گناہ بانی والو دوانی پر زیتی بانی و معصویتی رسولی پنا پرمانی دی پیغمبر بانی و ایدا جاو کا کلا چراج تا تحییو کا سلام کئی تا تا بما پاک طریقہ بانی لم یحیی کا چی سلام نلے کرے تا تا پاکی بانی اللہ پاک لکا مثلا شریع طریقہ سرا سلام کولی السلام علیکم نا پزویل لی او دیت سوی السلام علیک نبیل السلام خواتا بکل رال نبیل السلام تبیل السلام علیک السلام علیکم مانا سب تا دی مرگی اللہ دی مرکا مقصد داو نبیل السلام بطول و علیکم عشیر از جلنها یوزلت دا اللہ پزوارد ادویل پتاسو دی مرگی ہو اللہ دا اللہ نعنت دی پتاسو باری نبی علیہ السلام تاولی دا جواب ورکو ولی یا رسول اللہ دی خطا تا خیری وکلی نبی علیہ السلام المام جواب ورکو علیکم یوتوگا او دی چی ما تا خیری کی دا نقبلی جزا دی تا کمی خیری کم دا قبلی نگورا بی ما لم شریط دی قصوا سلام کولی دی دا غلق از نوا یا لکن نن سبا بی ما لم یحیی کدا عام لپز دی کم ما پا ربی کد عموم دا پار رازی لکن زنی خلق راشوی پا خیر راری اول کل راشی و خچ راری دا ټول بیمار هم یحیی کا بالله دې مستغری و اذا جاءك حيك بما لم يحيك فاغ طريقه تا سلام نه کرے پاغي باندې الله یعنی په کار دار سره په مسنو طریقه باندې سلام کوي و یقول او دې په ان بوین خپل نفسونه کې لولا عذبن الله ولا عذاب نه راکې مونږ ته الله ان دې کوم په غلطه ونه الله عذاب باندې راکې نو حاصل سره و حاصل داره و چه دی جن گلنگار نگرنی به ما پاس نقوله چه منگی واسبه جهنم اللہ پوره دی لجهنم یستو نا دی من نوزی دی جهنم تا فبیس المسیر دیر بزی دوارت لده یا ایوها اللذین آمونو جان تناجی نتون پلات تناجی و بل اسم و لدوان دین روستو دری قیدی جی کرکی پلپز و ایوها اللذین آمونو سره او دا دی صورت دی امتیازاتونه ده چې دې کې درې قیدی بیانې د اسلام لپاره چې نو مسلمانانو جماعت په منظم کېږي او مسلمانانو اصلاح وسه کېږي اول قانون دا دی چې الله د ناجایز اجلاسونو جرګو او شوراګان نه ځان وساتی یو ځای کې جرګه ده شورا او اجلاس یې او پاکې ناروا خبرې کېږي نو داسی جرگو یا داسی اجلاسون تا مورزی پا یو اجلاس که شریعت خلاف پیسله کیگی نو اللہ وی دا اجلاس تا مورزی اولا قید داره نو سمانه یعنی مسلمانان دا پکار دی چه دا نروا جرگو نزانو سایدی او که جرگا کئی نو احتیاط دی کئی چه دسی جرگا ونه که چه پاکی که دو گناه خبره لکنه سبا دا پختنو جرگی چی اکثر دو گناه نده کی او ځای کې جرګه اجلاسی مړه او ژوندې وشي نو دا غیر جرګه شریعت خلاف کمیشان مړی وشي ټوله کورنۍ څه شي کوشونده شي او یا ځمکه شړی شي او کور یې ورانېږي. نو په داسې جرګه کې عیسی اخیستل دا حرام کار دی، ناروا کار دی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کله جرګه کوئ جرګه مکوئ په ګناه او زیاتی باندې په نافرمانۍ د پیغمبر باندې جرګه کوئ په نیکۍ او تقوا ولګي د الله او ځان نه الی تو شرون چې هغې ته به تاسې جمع کولی شئ. انما النجوى من الشیطان پدې یاد کې رات کوي په دې غلطو جرګو باندې چې الله وي دا قسم جرګې دا شیطانی جرګې دي. کومه جرګه چې په هغې کې د شریعت خلاف یو فیصله کیږي نو الله ورته څه وایي؟ دې ته شیطانی جرګې وایي. دا بعضې ملکانو سپینګیري دې جرګو کې کینی او دې جرګو کې د شریعت خلاف خبره کیږي نو الله دغه جرګو ته څه وایي؟ شیطانی جرګې. دا سپینګیري او دا ملکان هم بیا څه شیطانانی چې داسې غلطې جرګې کوي. انما النجوى یقینا دا قسم جرګې د شیطان نه دي. د دې دپاره چې غمجن کې هغه کسان چې ایمان یې راوړ وليس بغوارهم نه دي زره سوونکي دی تر یو شي مګر د الله په اذن باندې الا باذن الله. دې کې دې ته اشاره ده چې مسلمانان دې د ځینو اجلاسونو نه یېره نه کوي. د مسلمانانو خلاف یو اجلاس وشو که مسلمان ته ته یېره محسوس شي نو دا دې په الله سپنه وغواړي او په الله رسول کې توکل وکړي. یو ځای کې ستا خلاف ناست او جرګه میټنګ شورا اجلاس وشي نو د هغه نه به یېره نه کوي. د هغې د زر نه پنه وغواړي چې الله تعالی د دې جرګې د شر نه ما له امن راکړي او د دې جرګې د شر نه ما ته پنه راکړي. دا سوال به وکړي او په الله به توکل کوي. نو وليس بالظالم شان الا باذن الله کې دې خبرې ته اشاره ده چې دې وخت کې به ته څه کوې؟ توکل به کوي او بنده شپه ناسه پنه غواړي. نه دې دی زر رسوونکي دې مؤمنان ته دیو شي مګر په ژوند الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص پن لري توکل کی مؤمنان مؤمن دی پر الله ځان وسپاري. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس دویمه قاعده ده. مخکې قاعده څه وه؟ اوله قاعده و دا وه چې الله وایي ناروا جرګې او اجلاسونه مه کوئ. دویم دغه دا کوي چې الله وایي کله د خپل ملګرو اکرام کوئ خصوصا د علما اکرامو. یو ځای کې مثال غونډه ده، جرګه یا شورا ده، مسلمانان یو ځای ته راجمع شو نو الله وایي د عام مؤمنانو اکرام کوي خصوصا د علماو ډېر اکرام کوي. اکرام څه دی؟ اکرام یې دا دی چې ملګرو له مجلس کې ځای ورکوي. او د دې نه مقصد اصل کې رد دی په منافقانو باندې. منافقان به د نبی سم مجلس کې ناست و، چا له به ځای نه ورکاوه. کله مشران صحابه کرام راغلل د هغوی به هم ځای نه و. نو الله دا قانون راولېږه، ګورې دا قوانین په دې کې اصل کې رد دی په منافقانو باندې او د منافقانو اسلام کې مقصود ده، اګر چې ضمناً د مؤمنانو اسلام پکې ده. لکه مخکې آیات دې دپاره چې منافقانو به ناروا جرګې کولې، الله وایي ناروا جرګو نه ځان وساتئ. او دې قانون مقصد داری چې منافقانو به د مسلمانانو هیڅ خیال نه ساته. د نبی علیه السلام مجلس کې پراخه ناست و، چا له به ځای نه ورکاوه. الله وایي داسې مه کوئ چې کله ملګری راشي مؤمن دی هغه له ځای ورکوي، خصوصا علما دي، علماو له ځای ورکوي. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کله چې ولی تاسو تفسحوا پراخي وکوئ فی المجالس په مجلسونو کې نو پافسحوا پراخي وکوئ یفسح الله لکم الله پر اخیر اولی تاسو باندې یفسح الله جزا من جنس العمل. که ته مؤمن ته ځای پراخه کې نو الله تعالی په تا باندې پر اخیر اولی. و اذا قیل انشدو کله چې ویل چې پورته شئ، پورته شئ مشر له ځای ورکئ. نو پان شدو بیا پورته کېږئ مشر له ځای ورکه. او یرفع الله الذین آمنوا منکم څه معنی دا؟ خیال مه کوه چې دا خو زما بې عزتي وشوه، زه د مجلس نه پاسه او نمه بلې کېنو. الله وایي دا ستا بې عزتي نه ده، په دې الله تا چوته تا پورته کوي. ځکه تا د الله د رضا دپاره مشر له ځای ورکو عاجزي یې وکړه. نو څوک چې د الله دپاره عاجزي وکړي الله هغه چوته. نیر فیل نہ ہن لذین پر تکے اللہ کا سان چی مان اور استا سینا پر تکے اللہ کا سان چی مان اور استا سینا ولذین اوت بل مخصوصن آ کا سان نجور کلا شو نے علم درجات درجے درجات نہ مفول لے دا غیر پر پر اللہ دا پارا اللہ دا مومنان درجے بلندی خصوصن دا علماء درجے بلندی اول لذین اوت بل مے تخصیص ما تعمیم وئی د عام و منان درجه لا بلندی خاص کر د علماء و درجه ډیره بلندی دی په دې زبانه د کثیر او واقع نقل کړي چې نافین عبد الحارث رضی الله عنه د عثمان بن حوسه د عمر بن حوسه په لار میلاو شو عمر رضی الله عنه د نافع بن عبد الحارث د مکی والی ګرځول او په نار مخې لورلې عمر رضی اللہ عنہ تو چې تا په مکی باندې سوق والی مقرر کړي دی ما په ابن ابزا والی مقرر کړي چې دا زمونږ یو آزاد شوه غلام دی عمر رضی اللہ عنہ خاص آزاد شوه غلام دی والی مقرر کو ناغه تو چې امیر المؤمنین هغه د الله د کتاب قاری دی په علمي میراث پویږي قاضی دی قضاوت کولای شي یعنی غلام وو اصل نه غلام وو خود عالم وو قاری وو او قاضی ام قضاوت یم کولای شو نعمر رجن هو استاس نبی داویدی سین دل نار په بهاد کتاب قوم و جو بیا خرین الله په دې کتاب زنی خلق پورته کای نو ګور دا غلام خو الله عزت ولی ورګلو د علم د وجنا چې دی عالم قاری ام او قاضی ام خو عالم دا سوک دا ابن ابزا ابن ابزا اصل نه غلام آزاد شو بیا پوچون کې علم مسنه په دی وجه صحابي په مکه باندې خپل نائب جوړ کړي وو په شوی دی علم په وجه باندې نو ولذین او تل دې کې ته اشاره ده چې کوم علماي هغه له قیادتونو مشریانه ورکول پکاري مسؤلیتونه زیات علماء ولا پکاري عمر بن عبدالعزیز رحم الله خپل والیان ته خط لیکلی وو چې مسؤلیتونه دا علماء ولا ورکوي چکه علماء ته مسؤلیتونه ورته هغه ته به جواب ولې چې موږ علماء له مسؤلیتونه ورله خوده خیانتونه کوي علماء نه خیانت کی غلطی دي کی هغه ته به ته جواب را ولې چې هم دغه علماء خریده ولې قیادتونه ورکه ځکه په عالم کې خیر نه وي نو په نور څه کې په طریقه ولا څه به خیر نه وي نو دی وای نه د علماء درجه دا ډیره بلند ده او مسؤلیت علماء له پکاري نہ ابن ابزا چل اصل نہ غلام خدا نے مسؤولیت والے ور کو دے نہ ابن مقرر کو صرف علم پوجا بانی نو الذين اوتوا العلم دي تخصيص بعد خاص کر علماء درجه الله بلندی نہ درجه در امنو سل یام مومنان درجه الله پر تو خاص کر نہ علماء ولن نہ فهم پاگا تاس کوئی خبیر خبردار دے یا ایها الذين امنوا جاءتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه دا دریم قاعده ذکر کوي دا دریم قاعده مقصد داري چې الله د امیر خواته ورځي او شورا او جرګه وسکوي نو د جرګه او د شورا نه مخکې هغه ته صدقه پیش کوي او د دین مقصد اصل کې اسانی او پنبه لسام چې پنبه لسام اسانی راشي او د دې جرګه ور اخلاص معلوم شي ځکه منافقانو به اسې د نبی سم وخت ضایع کاو نبی له سم ساس ما څه خبره ده نو د هغه به مصروفه کو الله د دې لپاره دا قانون راولېږه چې کله د نبی سم سره جرګه کوي نو مخکې هغې ته صدقه ورکوي نو منافقان خو دې صدقې ته نه تیارېدل نو په نبی له سم سره اساني مراله او د بل دې لپاره جرګې والا اخلاص معلوم شي ځکه ځینې خلک جرګه کوي خو هغه یقیني پا صحیح نیت پا صحیح را دے کئی او زین صرف وقت زائی کئی وقت بربادی نو دا دیر پا دینا بیسام وقت نزائی کئی یا ایوہ اللذی نامنو اے مومنانو کلا جرکت پیغمبر سلام مخی کئی پا قدی منو مخی کئی بین ایدین جواکم مخی جرگو سلام صدقل صدقی لرا ذالک خیر لکم دا دیر غور تاثر و ترور پاک اون کرے فا ایلن تا یو تاثر مندل صدقی لرا صدقی وسط نہ کیا نہ اللہ بخون کے مہربان رے آش وقت من تو قدیم بے نہ دے نہ جواکم صدقات دا حکم اول کې خو بے منسوخ شوی دی، اکثر علما دا حکم بے منسوخ شو. حسین لی رحمه الله منسوخ نه دی، ځکه هغوی دا استحبابي حکم و، استحباب اوس هم پاتې دی. اش وقت میں تاسو ویریږئ چې مخکې کوي بین ایرے نجوا کو مخی دخلو جرگون صدقات خیراتون للا صدقو للا فائزن تفلو کلی تاسی دا کار ونکو دا کار مولی ونکو ذکر دا حکم بے ظلم سوخ شوی دی، نمومنان پی عمل نرے کلی او منافقان پی عمل نو کلی دا نپاق دا وجینا و تاب اللہ میرا بانی کلالا تاسوانی پابندیو کی دو منزور کی زکاة تابیداریو کی دو اللہ دو پیغمبر اللہ خبردار پاکار تاسوی کوئی علم تر ایل اللذین تولنو دا دریم زل علم تر اللہ پا ذکر کئی دو زل مخ کی علم تر ذکر شد دا دریم زل لی او دا دین مقصد زجر دی منافقانو تا او پین زل لس قباحتونا دا منافقانو طول بیانی ذکر دی صورت کی منگوال دری غٹی خبری بیانیگی یو خبر سو حکم دا زیار دویم دا غدری قوانین بیان شو او دریم زجر چالا منافقان نرا دو خبری با حکم دا زیارم بیان شو دری قیدیم بیان شوی وسا دریم خبر اکی چی زجر دا چالا را منافقان و منافقان و پینزل لسطباتون طول بیانی علم ترى تنو قولين الذين آكاسان تولوا شدو سيكي قومنا قوم سرا وذبن الله شعذب قلن الله فاغيباني دي يهوديان سدو سيكي عند منافق يوانا خلال شدو كفار سبالي سكي دو سيكي ما هم منكم ولا منهم ليدا منافقان ساسون لدينا ويهلفون هل كاذب داي دريم قباحت دي قسمون كي پدروغ باني وهم يعلمون داي سلورم قباحت دي پويگي شدو قسم زمون پدروغ باني ده خو پویگی چرده من دا قسم پا ناروا بانید ایتا یمین غموس وی یمین غموس سره خو پویی پا گناه ناروا بانید سره سو کی قسم وی عد الله علوم اللہ ترکر دین آدام شن عذاب سخ اللہ بسخ عذاب ورکی پس بانی پا دیو چلی کپارو خیرخواه ده دو مومنان دو خیرخواه نده ادو کعپیر چه دوستی گئی ان موسى ما كانوا يعملون ذلك بنظام قباحت الله يقول ان ذلك الربا دغا شريكي اذا يعملون الله ينكر عمل ديوك اتخذوا ايمانهم جنة داش بغم قباحت الله يدخل قسم ندال جوڑ کرے او پسودوا عن سبيل الله ذا يوم قباحت دي نولي قسم نفل دال پسودوا خلق من دي دلنا دلارنا فلهم عذاب مهين دي لعذاب دي سبكون كي عزای موهین ولی ده ده ده اللہ ده نوم توهین کئی به زیب پا ناروال قسمونه کئی ده اللہ پا نوم بانی لن تغنی عنو من بالوم الاولاد من اللہ شین لا یتم قباحت ذکر کئی اللہ ده ده منافقین و مالن پا کار برانشی ولا اولادهم لهم قباحت اولادی پا کار نرازی نپاق داش خطرناک مرازی چی ده نپاق ده وین مر اولاد ده قیامت کی پا کار نرازی لن تو نیچه ریو دفن که دیو نمان نونا اولاد دیو منی اللہ اللہ دو آزانگشن یوشی درا اولای که سابون ناری هم پیا خالدون یوم یا بسمون لاو جمین پا اهلی پون لہو پا اهلی پون لہو دای لسم قباحت او یا سبون انم الاشه دای دیو لسم قباحت الا انهم الكاذبون دو لسم قباحت یوم یا بسمون لا فاسن لابدی راپورتا کی جمین طول پا اهلی پون لہو فسمون بکی اللہ تا کما اهلی پون لکم لکسان چی تاس قسمونه کئی دا ولی لکه انسان چی پا کم حالت جون تیری پاگ حالت ولی مرگ رایش او چی کم حالت سلی مرشی پاگ را پورتا کیگی دنیا کی قسمون عادتو نو قیامت کی بان اللہ تم سکی قسمونه بکی ویا سبون علی گمان که چند نم دیالا شین فیوشی دین دیالا خبر دا انم یقینن دی هم الكاذبونن دی دروغ جن دی استحوذ عليهم الشيطان ديال السم قبات الله يغلب بكر ابدي وبن الشيطان فان سام ذكر الله داي سوال السم قبات يلكو دين يداشتن لا اولئك حزب الشيطان داي بنزل السم قبات جلنا ويدا على الشيطان دا منافقان الله سو حزب الشيطان توي ان الشيطاني دلالي توي الا این ایز با شیطانی الا خبرای قیمدر در شیطان هم دی توانیان دی این الذین یحادون الله و رسول اولای که فی الازلین یقینا کسان چه خلاف کید اللہ و در پیغمبر دان اللہ دا کسان دی پا زلیلانو که دی با اللہ زلیلگی مخیم داغ سیاد تیر شو کتب اللہ و لاغلی بنانا و رسولی بشارت اللہ و دی کردی اللہ پاچ خام غالبا کی گمبزا و زمان پیغمبران ان الله قوي يقين ان طاقت ورد عزيز ورد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر فذيك ترغيب بركي برات جنات دشمنان برات و بايكاټ وكاي مخي المنافقين نخ بيان شو جديد ان دشمنان سے دوستي کوي نو وس مؤمنان توچ دن دشمنان سو کوي برات و بايكاټ وكاي او اللہ تعالیٰ و چی ایمان او در اللہ دو دشمنان سر دوستی که اللہ دوارن راجمه کی او سر ازان تا مسلمان بای او بل طرف تا اللہ دشمن سر اسم کی دوستیم کی نو ایمان او در اللہ دشمن سر دوستی که اللہ دوارن راجمه کی دوین بیر اسم با دعا کولا چی اللہ دیو پاسخ پاجر احسان پا ما ممقرروا یو پاسخ پاجر احسان دلان دی اللہ مرا ما مراورا ز کتاب قرآن کی ویلی چی لا تجدو قوما یؤمنون باللہ یعنی کل یو پاسخ پاجر احسان پا ما چرته وشی نو اسی نا جمارا کی آغا تسرا شی دوستی پیدا شی او ایمان او دا سی بیدین دوستی را دورا نرا جمع کی سپیان سوری رحمه اللہ وشی دا اغا چاب بارا کی دا چی غد حکمرانان خواهت ورزی ذکر حکمرانان دی مستاقی واد دونا دا من حاد اللہ و رسول دی مستاق دی حکمرانان دا اللہ و دا رسول خلاب کئی دی وجه نا ایمان او دا ظالم حکمرانان خواهت ورطل دا دوار خبر این را جمع کی حاصل داشو سبیانی سوری من لده قول مقصد داری ذکر دا آیات دا آغشا بارا کلی چقدر ظالم حکمرانان خواهت ورزی نو ایمان او د ظالم حکمران سره دوستی کول دا دوړه خبرې نه راجمه کی مخکې ویلي ولاتر کانو ان الذین ظلموا فتمسكم النار ظالمان ته میلان مه کوئ کدی ور به ته ورسیږي سورت بنی اسرائیل کې ویلي وو چې ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا واذا اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات الله یو کدی ظالمان ته معمولی میلان وکړي نه الله به دنیا او اخیرت کی دوچن عذاب داری کی ظالم تا بسلیم میلان نکی زکر ظالم تا کسلیم میلان کی دا یو آت کسوی پتا مسکم النارور بتا ورسیگی بل آت کسوی اللہ با دوچن عذاب داری کی دنیا و اخیرت کی او دی آت کی وچی ایمان او دا ظالم حکمران سے دوستی دا دوڑن را جمع کیگی او حدیث کی دا رازی چی د قیامت پر چې د حوض کوثر نه محرومه کی سب پنځه قسمه خلق به یو هغه چې د ظالم حکمران سره تعلق ساتي د هغې خوا ته ورځي د هغې دربارونو ته دا به د حوض کوثر د اوبو نه به دا خلق سی محرومه بی نه نوی لا تجدو بیا به ندی قوم چې ایمان لري په ناپوره رسنۍ باندې یوادونه چې دی دوستي کوي ایمان د هغه چا سره حد د الله چې خلاف کوي د الله د پیغمبر د الله ولو کانو اباهم او ابناهم دې مقصد داری چلنا و دی پلار لحاظ بانه که دی جوی لحاظ بانه که دی رور دخ پلوانو لحاظ بانه که چه دلنا دی دین دی پارسی دشمنی رکاوٹی نخ پل پلار تا بم نگوری پل زامن و رون و پلوان تا بم نگوری او پا دیاد بانی اصل آمد صحابه اکرام و کلیو لکا ابو عبیدر را جنهو چی واپ جنگ بادر که خپل پلار وجلیو ولو کانو آباهم دانگی ابو بکر انهو چی خپل پلار سخت سپیڑا ورکلیو چې کله نبی له سنت کنزل کړی وو ابو بکر نو د پلار خیالونه ساته ابو بیدم نه جره د پلار خیالونه ساته او ابناهم یا د دیو زامنی ابو بکر نو د خپل زوی د وجود اراده کړو جنگ بدر کې دانګي عبد الله رضی الله عنه عبد الله بن ابی بن سلول چې کله منافقین مشر د وجود عبد الله په نوم باندې ناغم د خپل پلار د قتل اراده کړې وه او اخوانهم لورونو ورور ته یې هم نه و کتلي لکه مصعب بن عمیر نهو چې وه خپل ورور وجلی وو او عشیرتم یخ پروان نور صحابه کرامو په بدر کې هو کې ډیر رشتہ دار وجری وو. نو دې اتونه باندې اصل عمل اول صحابه کرامو کړی وو. اولئک ذا فی قلوب الایمان الله اذا کسان چې لیکل الله دې پړونو کې ایمان سمانه درنه مؤمن دا وای اصل مؤمن قوی مؤمن چې هغه د الله دشمن نه برات کوي د الله دشمن سره تعلق نه ساتي خو نه صاحب دی عمل ډیر کم دی اکثر خلک د الله د دشمنان نه د ظالم حکمران نه برات او بایکاټ نه کوي دا لږ مجاهدین سب دشمنی کی په برات او بایکاټ کې خو عام خلک دا وی خپل تعلق په ځای ساتي نه الله چې کوم مؤمن د دې ظالمانو برات او بایکاټ وکړي الله د پړه کې در نسل ایمان دی صحیح مؤمن دار دی وایه دم الله مضبوط کړي بیروهن په قران سره مين خپل ترم نه بیروهن په قران سره یعنی مقصد دار دی د قران ولاری په قران باندې د ایمان مضبوط شوی دی ویدخل من الله من نباس باونده چه بایی بلانده برنو ده دینا والی همیشه بایده پده که رجوی الله هم راجی به الله دینا دی براجی دن لانا رجوی الله دا والی وی دا زکر چه ده دن لانا در ازاد پارخ پلوان خپا کلن تعلقی و سختم کلن دا غیر پر عوض کرد الله خپل رزا نصیب کلن چه تاریخ پل بیشن دارتا غصه اکلن او دا غیر ندی خبگانو کن رضا و غصه و خفگان پای واس که الله تسر نصیب کلا پل رضا او اولای که حزب الله دا دا اللہ دا دا کم حزب الله شاعتا وی چه دا اللہ دشمن سے تعلق نسایدی گور یو حزب شیطان حزب شیطان چاعتا ویل منافقانو تا او دا منافقانو سیپتونو که یو سیپت سو دا اللہ دشمن سره دوستی کول نو حاصل در ایتونو دا حزب شیطان و دا حزب الله بیانو شو حزب شیطان اگر اجل الله دشمن سره دوستی کوي او حزب الله اگر اجل الله دشمن سره کوي بایکاټ کوي انا خو لنه ځنه خندنه الله هم نو پرونه دی کامیاب دی